Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa-ı Şerif'ten kaldığımız noktadan devam ederek bu faslı inşallah bitireceğiz. Kardeşlerimiz, bu mübarek Rebiülevvel ayında Şifa-ı Şerif'le ilgili dersleri yapıyoruz. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hallerinden, güzel vasıflarından, Şemal-i Şerifesinden, Ahlak-ı Hamidesinden bahsediyoruz. Bu bizim için büyük bir saadettir, bahtiyarlıktır. Bazı kardeşlerimiz mesaj atıyorlarmış falan sitelerimize. Yani biz bu dersi sanki dinlemiştik, tekrar oldu falan gibi. Tekrar falan yoktur. Dersimiz sıralı devam etmektedir. Kitaptan takip edenler nezdinde bu zaten malumdur. Ancak Şemal-i Şerife, Hadis-i Şerifi 2-3 tarikten geliyor. Şimdi Hazreti Hasan Efendimiz'den gelen kaç 3-4 hafta evvel okundu. 1-2 hafta o sürdü. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Hazreti Ali Efendimiz babasına sorduğunda Hazreti Hasan Efendimiz'in Hind ibn-i Ebi Hale radıyallahu anh dayısından aldığı Hilye Şemal-i Şerife hadisi. O 1-2 hafta sürdü. Hatta belki de 3 hafta sürdü. Çünkü onun senedinde Ehl-i Beyt olanlar vardı. Ehl-i Beyt silsilesi falan vardı. Sonra Hazreti Hasan Efendimiz Hüseyin Efendimiz'e bunu söyledi. O da bu sefer babası Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz'den aldığı ilimleri ona beyan etti. O da o zaman sen de bana onları aktar dedi. Dolayısıyla bazı konular mütedahil. Yani iç içe girmiş rivayetlerde tekrar ve tekerrür var. Ama Şifa-ı Şerif bu iki rivayete de bereket olsun diye teberrüken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hilyesi, hilye-i şerifesi ve şemal-i şerifesi hakkında olduğu için zikretmiş. Biz onu hazmedemeyiz. Bak önümüzdeki derste inşallah geçen hadis-i şeriflerin ve rivayetlerin garip lafızları var. Garip demek yani Arapçada normal bilinen kelimelerden değil. Müşkil. Yani çözümü müşkil. Zor yani. Anlaması zor. Şimdi mesela o fasla geçecek. Şimdi o sizin çoğunuzu pek alakadar etmeyecek. Geride bunların hepsi geçti. Fakat şimdi ben Şifa-ı Şerif hatmi yapıyoruz. Kitabın tümünü okuyoruz. Teberrüken maddi manevi hastalıklarımıza, dertlerimize şifa olması niyetiyle şimdi ben oraya atlayamam. Ama şimdi haftayaki derste belki çoğunuzun ayakları yerden kesilecek veyahut da ne diyor ya bu hoca belki diyebilirsiniz ama ben orada kitaptan ders takip eden veya bundan sonra işte artık ne kadar senelerce inşallah bu kayıtlar muhafaza olunursa sonra gelen talebe-i ulumdan birisi kalkıp bu dersi takip edecek. Ben şimdi o ibareyi okumak zorundayım. Dolayısıyla ben burada vaaz yapmıyorum yani. Vaaz yapsan işte konuları seçersin. Tekrara düşmemek için size farklı ilimler, taze bilgiler verirsin ama burası da şimdi yaptığımız iş ders takibidir. Onun için ben yine onu kolaylaştırarak sizin akıllarınızın anlayacağı şekle çevirerek ve arada misaller vererek bir sohbet mahiyetinde işliyorum. Buna gayret gösteriyorum. Ama onun için anlamayanlar işte ya bu dersi ben dinlemiştim gibi bir şey düşünmesinler. Bu abes olur çünkü ben dersin nerede kaldığını, nerede başladığını, bittiğini takip ediyorum. İşaret de koyuyorum. Aklıma da güvenmiyorum. Onun için biz elhamdülillah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbeti uğrunda kurulmuş bir dersteyiz. Akdedilmiş bir meclisteyiz. İnsanlar kimi önder diyorlarsa, kime lider diyorlarsa, hangi sapıkların, hangi zındıkların, hangi kafirlerin, mudillerin, deccalların peşine gidiyorlarsa biz onların peşine gitmiyoruz. Önderimiz, rehberimiz, liderimiz, üsve-i hasenemiz, numune-i imtisalimiz, kudve-i hasenemiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i seçmişiz, ona iman etmişiz, ona ittiba etmişiz ve onunla ilgili bizim ona karşı sevgimizi, saygımızı artıracak, marifetimizi tanımamızı ziyadeleştirecek ve muhabbetimizi müzdat kılacak büyük bir dersteyiz yani. Bundan dolayı çok kardayız, hiç zararda değiliz. Bu saatte bundan daha hayırlı bir ders olamaz. Bu saatte bundan daha iyi bir program bulunmaz. Bu saatte bundan daha faydalısı ne olabilir? İman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek dindir, imandır. Onu tanımak, ondan bahsetmek zikirdir. Allah Teala bütün Kur'an-ı Kerim'de onu meteh ediyor. Onu senada bulunuyor. Ona salatü selamda bulunuyor. Dolayısıyla biz şimdi öyle bir dersteyiz. Kıymetini bilelim. İstifade edelim insanlara da bu hususta davet ve tebliğde bulunalım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz izâ tekelleme konuştuğu zaman, yani bir sohbet için konuşmaya başladığı zaman bir mecliste etraka başını eğerdi. Cülesâuhu onun meclisinde oturanlar, yani sahabe-i kiram hazaratı, yani sessizliğe boğulurlardı ve çok dikkatle dinlerlerdi. Kennema ala ruusim, kennema sanki ala ruusim başlarında bulunuyordu. Ne ettayru? Kuşlar. Yani şimdi bir insanın başına kuş konsa, o da onu kaçırtmak istemese nasıl durur? Sessiz sükut, kıpırdamaz. Çünkü en ufak bir kıpırdamada kuş kaçar. Onun için sanki başında kuş olan adam onu da kaçırtmak istemiyorsa yani nasıl böyle durur? Sohbet bir saat sürdü, iki saat sürdü, ne kadar? Onlar öyle bir huşu içerisinde dinlerler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ihtiramen hürmet arz ederek tazim sunarak bu şekilde dinlerlerdi. Ve izâ sekete Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustuğu zaman tekellemû, onlar konuşmaya başlarlardı. Onun konuşmasını asla kesmezlerdi. Ona karşı çok edeb-i riayet ederlerdi. Ve sözünü, söylediği sözü anlamaya yönelirlerdi. Ezberlemek ister. Çünkü bu kadar hadis-i şerif sahabe-i kiramda nasıl geldi bize? Yani sahabe-i kiram bunu ezberledi. Yazarak değil ki. Çoğu zaman yazmıyorlardı. Hep ezberliyorlardı. Ezberlemek isteyen nasıl dinler? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tane tane konuşurdu. Onun için üç kere tekrar ederdi. Yani o da ayrı bir sünnet. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin, hadis-i şeriflerinin ve beyanlarının, hutbelerinin, konuşmalarının kadri kıymetini, yüceliğini, değerini, kıyamete kadar gelecek ümmetlere neler arz ettiğini, ne kadar önem taşıdığını bildikleri için onu ezberlemeye haris ve düşkün olduklarından ve manasını anlamaya müteveccih olduklarından, yönelmiş olduklarından dolayı hiç sözünü kesmeden dinlerlerdi. Sükunetle, sekinetle, vakarla, hoppalık, zıppalık yok, hafif hareketler yok, hızlı hareketler yok. Çünkü kuş kimin başına konar? Sakin duran başına konar. Kıpır kıpır olanın başına kuş konmaz. İşte sahabe-i kiram da başlarında kuş varmış gibi böyle sakin dinlerlerdi. Ve idâ sekete, sükut ettiği zaman tekellemi onlar konuşmaya başlarlar. Yani fetva mı soracak? Ayetin, hadisin sebebi nüzulü mü soracak? Sebebi vurudunu mu öğrenecek? İşte maddi bir sıkıntısını mı arz edecek? Dua mı isteyecek? Herkesin bir talebi de şeyi var. Tabii ki haceti var. Onu beyan ederlerdi. La tenazaune, çekişmezlerdi. La tenazaune, çekişmezlerdi. Münazaada bulunmazlardı. Nerede? İndehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında. Neyi? El hadise. Sözle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclislerinde otururlarken hiçbir çekişme, yani münazaa yapmazlardı. Bunun manası tabii böyle kavga gürültü yapmazlardı anlamına gelmiyor da. Çünkü kavga gürültü zaten olacak bir şey değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Onu konuşmuyoruz. Burada La tenazaune, münazaa derken lafı çekiştirmezlerdi yani, lafı. İnde Resulullah'ın el hadise, sözü, hadis söz demek. Konuşmayı ne yapmazlardı? Kendi aralarında döndürmezlerdi. Bu ne demek? Yani o konuşurken sözünü kesmek haşa, zaten onu yapmazlardı. Kendi aralarında da fısıl fısıl konuşmazlardı. Biri birine bir söz, bir laf atmazdı. Veyahut da mesela bir şey konuşuluyorken bazı biz yapıyoruz sohbetlere şurada burada. O ona işaret ediyor falan. Gördün mü? Dinle, iyi dinle. Bak sen işte efendim, veyahut da kim kime ima ediyorsa o sözü onun üstüne çekiyorsa falan. Veyahut yakınında bulunana, zaten sesli bağırmıyorlar da, yakınında bulunana işte böyle bir şey konuşmak gibi. Böyle. Şimdi birçok meclislerde önemli insanlar konuşurken bile efendim, ister siyasi olsun, ister idari olsun, ister ilmi olsun, önemli insanlar konuşuyorlarken bile bakıyorsun mecliste bazıları kendi aralarında böyle bir laflar konuşuyorlar yani. Konuşuyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı o kadar hürmetli ve dikkatliydiler ki onun yanında kendi aralarında bir konuşma yapmazlardı. Yani burayı, buraya bazıları kavga gürültü yapmazlardı gibi mana vermişler. Bu efendim uygun bir mana değil, kavga gürültü yapmak. Zaten uzak bir ihtimal onu. Niye nefyetsin kavga gürültü yapmazlardı diye beyan edilmeye. Ne ki hacet var. Sohbet dinliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde, çekişme olmaz. Buradaki mana efendim kendi aralarında birbirleriyle konuşmazlardı. Yani hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine kulak kesilir. Hepsi onu dinlerlerdi. Çünkü birinin kendi arasında bile konuşması yani huzuru bozar. Edebe muhaliftir. O da ayrı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kere imamlık yaparken, namaz kıldırırken okuması zorlaştı. Karıştı biraz böyle. Namazı bitirince mesela ne bu sahabeye sordu, ne diyor? Mali münazavul Kur'an. Niye ben Kur'an okurken namazda böyle bir çekişme hali gibi bana bir zorlanma geldi? Niye böyle oluyor? Niye onu sordu? Yani ben okurken sesli namazda sizin okumamanız lazım. Yani o da sesli okuyan yok zaten. Ama sessiz içinden işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuyor orada. Diyelim Fatiha Zamm-ı Sure okuyor. Arkadan da biri okuyordu. Sesli okumuyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e orada ne arız oldu? Zorlanma arız oldu. Onun için namazdan sonra dedi, niye böyle oldu bana? Yani demek istedi ki içinizde okuyan var. Yani yanlış yaptı. Ben sesli okurken وَاِذَا قُرَى الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا. Kur'an okunduğu zaman diyor Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'inde sessiz olun, sükut edin. Siz okumayın. Veya başka bir şey de konuşmayın. Kur'an'da okumayın. Dinleyin onu. Dinleyin buyuruyor. Onun için burada da kendi aralarında bile bir sesli konuşmaları ne yapar? Meclisin huzurunu bozar. Akışkanlığına zede verir. Sohbetin, efendim sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasındaki o efendim akışkanlığı bozar yani. Rahatsız eder yani. Onun için asla meclislerinde böyle bir şey vuku bulmazdı. Şimdi efendim sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirdi. Bu sefer biri söz aldı veya bir soru sormak istedi. O zaman da men tekelleme, men kim ki tekelleme konuşmaya başladı. Aindehu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisinde sahabeden birisi ensatu. Diğer sahabe kiram hepsi susarlardı. Yani nasıl olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi konuşmuyor. Onun için başkası konuşuyor. Ben de onu dinlemeyebilirim diye kendi aralarında konuşmaya başlamazlardı. Neden? O konuşuyor ama konuşan kimle konuşuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle konuşuyor. Ya bir derdini arz ediyor veya soru soruyor. Sen şimdi onu dinlemen lazım ki ne sorduğunu anlaman lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdiği vakit sana da lazım, herkese lazım. Senin onu anlaman için o sahabeden soran zatı da dinlemen lazım. Yoksa nasıl olursa şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmuyor. Ben de konuşmaya başlayabilirim. Böyle de yapmazlardı. Ensat yok. Şimdi birçok ilim meclislerinde talebeler falan aralarında hocalarına falan biri bir şey sorarken o biri onu dinlemiyor. E dinlemeyince kaybediyor dersi. Çünkü hoca efendinin vereceği cevap üstazın cevabı neyle irtibatlı? Soranın sualiyle. Suali anlamasan cevabı nasıl anlayacaksın? Veyahut anlasana yarım anlarsın. Eksik anlarsın. Onun için hepsi ensatü susarlardı lehu. O konuşmaya başlayan sahabi için. O da sahabi, öbürü de sahabi. Orada olup da sahabi olmayan olmaz. Ancak münafık ise kafir falan da varsa mecliste diyelim ki bazı ortamlarda kafirin biri de gelebilir. Misafirete veya bir şey. Onu demiyoruz. Ama Müslüman olarak oturanların hepsi sahabedendir. Hatta yefruğa o kendi konuşmayı bitirinceye kadar neden? Min kelamiyi bazı nüshalarda o da var. Zaten olsa da olmasa da mana belli. Hatta yefruğa konuşmasından farih oluncaya kadar. Farih demek boş kalıncaya kadar. Yani bitirinceye kadar. Min kelamiyi olsa da şey konuşmasından boş kalıncaya kadar, bitirinceye kadar. O bitirene kadar da hepsi sükut ederlerdi. Sessiz dururlardı ki bakalım efendim sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne cevap verecek ona? Hadisuhum, bu müptede hadis-i evvelim haber önü. Hadisuhum, sahabe-i kiramın Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin meclisinde bulundukları dönemde, vakitte ki konuşmaları neydi? Hadis-i evvelim, ilk konuşmaya başlayanın sözüydü, sözüdür. Ne demek sözüdür? Sözüydü yani geçmişe yönelik anlattığımız için şimdi. Yani söze önce başlayanın söz hakkı onundur. Sözleri ilk başta başlayanın sözüdür. Yani ne demek? Tertip ve sıraya riayet edilir. Biri söz aldığı vakitte, başladığı vakitte onun kelamı kesilmez. Onun sözü kesilmez. Araya başka bir kelam, laf karıştırılmaz. Başka biri de ondan lafı ne yapmaz? Almaz, kapmaz. Öylece o sözünü bitirene kadar başka kimse lafa girmez. Bunlar hep edep. Yani ilim meclisleri de böyle olmalı. Mürşid-i Kamiler'in meclisleri böyle olmalı. Bir şeyh efendilerin meclisinde oturanlar buna riayet etmeli. Efendim velilerden birinin yanında olan riayet etmeli. Veyahut da yaşça büyük olan, hürmet edilen zat bunlar edeptir. Yadhaku. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem gülerdi. Çünkü meclisteki muaşereti, davranışları, durumları konuşuyoruz ya, bölümü, şey, onu sordular. Hazreti Hüseyin Efendimiz de babası Hazreti Ali Efendimiz'in ne anlattığını beyan ediyor şimdi. Meclis adabıyla ilgili. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem gülerdi. Mimma o şeylerden ki yadhaku ne? Sahabe-i kiram gülüyorlar. Neden? Mini o şeyden. Yani şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye bakar mecliste otururken bir mesele oldu, bir şey konuşuldu. Kendisi konuştu, güldü veya onlar kendi aralarında bir şey konuştular veya biri bir şey sorarken güldüren bir durum hasıl oldu. Konuşma hasıl oldu. Sahabe-i kiram güldüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gülerdi. Tabii kahkaha yok. Hayatında bir kere bile sesli gülmemiş. O ayrı bir şey. Dıhk yani. Kahkaha başka, sesli olan dıhk. Böyle gülmek. Mübarek dişleri en fazla çıkacak kadar. Mübarek dudakları biraz açılıncaya kadar gülerdi. Çünkü insanlara iştirak bakımından. Şimdi insanlar bir şey söylüyorlar, gülüyorlar. Sen de orada meşru bir şey, mubah bir şey yani. Kıssadır, menkıbedir, yani neyse yani fıkradır mesela. Ama mubah bir şey. Yani hani böyle bir şey rahatsızlık, bir müstehcenlik, bir şey bu yok. Böyle bir şey anlattılar, güldüler. Sen şimdi bunların içinde böyle hiç gülmemiş durursan, Allah Allah, anlamadı mı ki gülmedi? Niye anlamadı? Dinlemedi mi ki anlamadı? Yani senin hakkında bir yorum da yaparlar. Yani biz demek ki burada oturuyor ama sureten, aklı fikri bizde değil, bunun kafasında başka bir şeyler var falan. Böyle yorumlara sebebiyet verirsin. Yorumlara sebebiyet verirsin. İşte efendim ben çok üzüntülüyüm, dertliyim, kederliyim, ben işte manevi hallerdeyim, işte sallallahu aleyhi ve sellem girmek istemiyorum. O zaman girme. Toplantıya katılmak istemiyorum. O zaman katılma. Yani her insanın haleti, ruhiyesi farklı olabilir. Dönem dönem de değişebilir. Hastalığı olur, hastası olur. Üzüldüğü bir olay olur, maddi sıkıntısı olur. Eşinden, çocuğundan falan şimdi. Ama öbür insanların içinde oturup da böyle bir soğukluk hissi verecek görünüme sahip olursan bu meclis adabına uygun değildir. İşte bu durumda olanlar mazeret beyan eder. Şu durumudur, katılmasın yani. Ama gidip de şeyi bozmamalı yani. Meşru bir ahenk varsa, şeriata uygun bir konuşmalar falan varsa falan, o arada gülenle gülünür yani. Ondan sonra veya cebu şaşkınlık eseri gösterirdi, teaccüp eseri gösterirdi. Yani ilgilendiğini gösterirdi. Hayret ettiğine dair. Yani Allah Allah nasıl olur falan. Ne meselelerden? Mimma, öyle bir durumlardan ki, öyle bir konuşmalardan ki yacebune. Sahabe-i kiram onlardan, o meselelerden teaccüb ediyorlar. Yani ve teaccübü de olabilir. Mimma teaccübüne. Yacebu, yeteaccübü. İkisi de kullanılan fiillerdir. Ve teaccübü, teaccüb ederdi. Teaccüb Türkçeleşmiş artık yani. Hayrette kalırdı yani. Mimma o şeylerden ki teaccübüne minum. Onların teaccüb ettikleri, Allah Allah nasıl olmuş ya, öyle mi olmuş falan gibi hayrete düştükleri konulardan o da hayrete düşerdi. Bütün bunlar niye yapardı? Muanese hükmünce yapar. Muanese arada bir mecliste oturanlarla arasında ünsiyet ve yakınlık olsun. Ondan sonra efendim mücalese hakkı. Mücalese demek birlikte oturma. Birlikte oturmanın bir nesi var? Adabı var, hakkı var, hukuku var. Ondan sonra hatırlarını, gönüllerini hoş etmek. Çünkü adam bir şey söylüyor, öbürleri gülüyor, sen gülmedin vakitte. Yani dinlemedim seni yani, anlamadım ne dedin şimdi falan gibi bir durum olmasın diye gönlünü almak için. Hatırını hoş etmek için. Ondan sonra sırlarını ve zahirlerini tahsin için. Yani ne demek? Hem görünen yüzlerini, hem de görünmeyen taraflarını, kalplerindeki düşünceleri güzel olmaya efendim vesile olmak için. İşte öbür türlü hem zahirde bir bozacaklar, Allah Allah biz bu kadar bir şey anladık, hepimizin ilgisini çekti, onun için ilgisini çekmedi falan demek, hiç bizle ilgilenmiyor, biz dinlemiyor, benim lafıma hiç itibar etmedi, benim konuştuğumu hiç önemsemedi gibi. Hem içten bir çarşı pazar kurulur kaldırılır falan bir yanlış düşünceye Allah muhafaza sebebiyet verirse, bu normal bir insan hakkında olmuyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şeytan işi yok, işi gücü vesvese getiriyor. Onun için hem serairlerini görünmeyen taraflarını efendim vesveseden, şeytanın, iblisin fitnelerinden koruyarak güzel tutmak için, hem de zahiren efendim çünkü bir insan bir şey konuşurken onun şeyine katılmamak, meşru bir konuşmasına işte tasvip etmemek, işte ne bileyim gülenle gülmemek, ağlayanla ağlamamak veya gülemiyorsun ağlayamıyorsun, o görünüme en azından bir bürünmek ne yapar karşı tarafı? Bana önem veriliyor, bana ilgi duyuluyor, bana değer verdi anlamı taşır. Onun göstergesi olur. Ama şimdi taaccüp edilecek bir konu anlatırken yani hiç taaccüp etmemek, gülünecek bir noktada hiç gülmemek, ağlanılacak noktada hiç üzülmemek gibi bir görüntü verilirse, karşı taraf kendine de ehemmiyet verilmediği, adam yerine konulmadığı gibi bir vehme kapılır. Bu da sonradan bu tabii vesveseye de sebebiyet verebilir. Batıl düşünceleri, yanlış düşünceleri. Hep sallallahu aleyhi ve sellem bunları itibara alırdı. Ondan sonra yani işte taaccüp edecek işte Subhanallah, Maşallah falan bunlar ne kadar hoş bir şey değil mi? Konuya karışmak yani, müdahale etmek. Ve yasbiru işte İmam Şafii'nin bir sözü var ya, men istudhike felem yadhak fe himarun ve men istudhike felem yaghdab fe şeytanun. Yani ya da tersi de olabilir. Yani güldürülmek istenip de gülmeyen merkep gibi bir şeydir yani demek istiyor. Etkilenmiyor yani falan. Kızdırılmak istenip de kızmayan şeytandır yani. Kızdırılmak istenip de kızmayan derken diyelim ki Allah için bir Allah'a karşı, dinine karşı vesaire kızılması gereken ne bileyim elinle dilinle işte en azından kalbinle buğz edilmesi gereken bir davranış sergileniyor falan. Sen hiç kılı kıpırdamıyorsun, etkilenmiyorsun falan. Yani sen Müslüman olamazsın ki o zaman. Şeytan gibi bir davranış sergiliyorsun yani. Dolayısıyla yerine göre hareket. İslamiyet edepten ibaret, hakka riayetten ibaret, insanlarla birlikte yaşamanın adabını gözetmekten ibaret. Tümüyle ahlak. İslamiyet tümüyle ahlaktan ibaret diyebiliriz bu manada. Değil mi? Dinimiz bize güzel ahlakı emrediyor. Güzel ahlak işte. Bütün bunlar güzel ahlaka dahil. Bunun önderi, rehberi kim? Lideri kim? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve yasbiru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabrederdi. Lil garibi, garip için. Garip demek uzaktan gelen. Bedeviler, Arabiler, çöllerden, şuradan uzaklardan gelen için. Ne? Alel cefveti. Cefasına yani kabalığına, sertliğine. Ne hususta? Fil mantıkı. Konuşma hususunda. Şimdi onlar biraz konuşma adabına riayet etmezlerdi. Etmedikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı onların sert konuşmalarına böyle vukuat yapmalarına efendim yani sahabe-i kiramı da rahatsız eden tabii o da sahabe oluyor geldiği için gördüğü için imanlı olan hakkında konuşuyorum ama adab meselesine Medine bak medeni diyorsun bak medeni Medineli Medine şehir demek. Şimdi oradaki şehir kültürüyle çöl kültürü bir değil. Onun için onlara çok sabrederdi. Cefve cefa demek yani üzen bir konuşma şekli demek yani. İnsana kaba gelen sert duran bir konuşma şekline. Fil mantıkı mantık konuşmak demek. Nutuktan geliyor mastar mevi. Ona sabrederdi. İşte mesela bir şey anlatıyor. Bir hüküm beyan ediyor artık işte neyse helaldan, haramdan bir mesele. Orada Arabi bir şey, biri misafir var yani garip demek o demek. Yani gurbetten, yani uzak memleketten gelmiş. Medine'nin yerlisi değil. Onun için sohbetlere katılmamış yani. İlim meclisine iştirak etmemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada beş vakit namazda meclis kuruluyor. Namazlardan sonra sorular soruluyor, sohbetler yapılıyor. Bunlar da hazır bulunmamış. Onun için edep, adep bilmiyor tabii. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de onu mazur görür. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz birçok yerde müdahale etmeye kalktığında ya Ömer öyle yapılır mı? Niye öyle sert davranıyorsun? Bazı kere kılıcı çektiği oluyor mesela. Şimdi adam gelmiş soruyor Resulullah Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir şey beyan etmiş oluyor. Allah verseleke biaza. Seni Allah mı gönderdi bu hükümle beraber? Yani bunu sana Allah mı söyledi? Yani bunun ilerisi ne? Bunun mefhum muhalifinden tabii Allah mı gönderdi yoksa nokta nokta. Şimdi böyle bir durumda Hazreti Ömer ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan vahiy olmadan bir hüküm beyan eder mi? Sen ne demek istiyorsun? Ama onu mazur görüyordu çünkü neden? Teyit alıyor işte anlamaya çalışıyor adam yeni gelmiş. Hazreti Ömer kızdığı olurdu mesela. Yani birisi geldi işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından mübarek işte çok da sert ipi olan böyle dikiminin üstünde cübbesinin üst tarafında yani boyun tarafında tamam çok efendim kalın bir şey olan örgü olan yani şeyden kalın ipten falan çok sert onu böyle bir çekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynu kıpkırmızı oldu yani ondan sonra bir de geri doğru bir çekti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir döndü ona falan yani Hazreti Ömer orada dayanabilir mi ya şimdi ben ne diyorsun ne yapıyorsun kılıcı çeker falan. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, mehlen ya Ömer, yavaş ol, sakin ol falan. Ya adam ne diyor şimdi? Ya diyor işte hazinede, Beytülmal'daki şeyden, bana istihkakımı ver, ben fakirim beyat, uzaktan gel, bana efendim yiyeceğim, içeceğim neyse, bana bir şey ver. Bu senin malın değil, bu Allah'ın malı diyor, Allah'ın malından bana böyle bir konuşma tarzı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten bir şey dağıtmadan gece gözüne uyku girmez yani emaneti. Müstehakkı gelirse fakir şusu bu hemen verirdi. Sünneti buydu. Ama o şöyle bir kaba davranış yaptı yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ya Ömer hakkını istiyorsan sus falan derdi. Hemen ona ilgilenirdi yani böyle şey. Tamam derdi, gel derdi, vereceğim derdi falan. Ya vereceğim diyorsun, vermiyorsun. Böyle konuşanlar da oldu. Ya ne zaman vermedim gel. Yoksa ne yapayım? Efendimiz efendim. Ondan sonra birisi ehli kitaptan yani Yahudiydi diye zannediyorum. Çünkü Medine'de Yahudiler vardı ehli kitaptan. Hristiyan pek yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borç alırdı böyle ehli kitaptan da müşrikten de. Yani borç alma şeyi vardı. Borç almış ondan. Şimdi o Yahudi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte Tevrat'taki sıfatlarını araştırıyor. Yani Allah'ın Tevrat-ı Şerif'te daha önceden bildirdiği işte huyu şöyle olacak, tipi şöyle olacak, nübüvvet mührü vesaire. Geçen derste Mevlüt-i Şerif Kandili'nde Necatül Valideyn isimli eser, Efendimiz'in anne babası hakkında çıkarttım. Birinci cilt, çok kıymetli eserimiz. Hepiniz mutlaka okuyun, okudun. Orada efendim belki 30-40 sayfa bu konu işlemiş. Yani. Peygamber gönderilmeden evvelki alametlerle ilgili 30-40 sayfa annesinin gördüğü rahatsızlıkla ilgili. O arada Yahudilerden de Medine Yahudisi'ne, Mekke'de bulunan bir Yahudi'den doğum gecesinde falan yaşanan rivayetler sahih kaynaklarda geçiyor. Bunları okumanız sizin ilminizi çok artıracaktır. Efendim, Tevrat'ta sıfatları geçtiği için. O sıfatların hepsini bakmış. Yani Yahudi imana gelecek ama kolay gelmez. Çünkü onlar uyanık adamlar. Bir de kitap ehli, kitabı da biliyor. Dolayısıyla vasıfları tutuyor mu, tutmuyor mu, sahtekar mı, sadık mı, samimi mi falan. Bunu incelerken bir tek şey kalmış. Ne onun adı? Alacaklı, borçlu olduğu zaman çok müsamaha gösterir. Alacaklısına çok müsamaha gösterir. Alışverişine çok müsamahalıdır. Ahlakı çok yumuşaklık üzeredir. Efendim, sertliğe sertlikle karşılık vermez. Kabalığa kabalıkla karşılık vermez. Bağırana bağırmakla karşılık vermez. Bütün bunları da okumuş ama bütün sıfatlarını da hemen hemen tespit etmiş epey bir zaman zarfında. En nihayetinde borç almış efendim sallallahu aleyhi ve sellem ondan. O demiş, şimdi demiş bir vasfı kaldı. Bakalım bu husustaki davranışı nasıl olacak falan. İşte sözleşmişler hani borç ne zaman ödeyeceksin? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki mesela misal veriyorum yani şu günde yani Zülkade'nin 30'u demiş mesela veya 29'u demiş. Misal olarak yani bir tevaüt etmişler, bir gün koymuşlar, miat belirlemişler. Ondan sonra 3 gün kala yani gün dolmasına borcun ödenmesine ödenmesi için belirlenen günün dolmasına 3 gün kala bu Yahudi kalkıyor geliyor. Ondan sonra Hazreti Ömer Efendi radıyallahu anh efendimizin de olduğu bir meclise yani efendim işte efendim sallallahu aleyhi ve sellem direkt böyle işte ey Abdülmuttalib oğulları, ey işte Haşim oğulları, işte efendimizin kabilesini, sülalesini, aşiretini, boyunu zikrederek siz ne kadar eli ağır adamsınız. Borcunuzu ödemekte ne kadar gevşeksiniz. Efendim ne kadar tehircisiniz. Sizin huyunuz böyle falan. Çabuk bana borcumu öde. Efendim paramı ver de neyse işte. Öde bakalım. Falan filan bağırıyor çağırıyor ya. Hazreti Ömer Efendimiz olacak radıyallahu anh. Bir çaktı buna. Yaparsa o yapar. Onu efendim sallallahu aleyhi ve sellem engelleme nasıl durdurdu onu böyle çekti uzaktan bilmem. Ona işte özür diliyor. Tamam işte ben hemen ödeyeceğim falan. Halbuki 3 gün var. Yine de ona beyan etti yani. Daha gün dolmadığı için ben henüz sana getirmedim. Diyor ama işte Hazreti Ömer Efendimiz'in onu tokatlaması da ne oldu? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem biraz mahcup duruma düşürdü yani. Ya Ömer dedi, o alacaklıdır dedi, alacaklı haklıdır dedi. Böyle konuşmakta ama haklı değil. Haklı değil. Çünkü gün dolmamış. Sen hala geciktirdi diyorsun. Gün dolmadan geciktirme olur mu mesela? Batıl konuşuyor, yalan konuşuyor, yanlış konuşuyor. Ama yine de çok ahlaklı davrandı. Ondan sonra Beytül Mal'dan işte kendisi yani kendi borcunu Beytül Mal'dan olmaz, o hazineden olmaz. Ancak hazine için borçlandıysa oradan olur. Kendi borcunu ödedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki sen dedi bunu dedi darılttın dedi, üzdün dedi. Korkuttun dedi. Şimdi bunu korkuttuğun için dedi şu kadar da fazladan borç alacak işi yok. Onda faiz olur da o borçtan alacak karşılaşması değil. O borç bitti. Borç ödendi. Ondan sonra dedi ki şu kadar da ilaveten ona verelim de gönlünü hoş edelim dedi. Ondan sonra da o Yahudi geldi. Dedi ki ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem ben bütün alametleri tek tek tek tek Tevrat'a göre kıyas ettim. Hepsini sende mevcut bulmuş idim. Ancak bu alışverişte şurada burada katılığa katılık yapmaz, kabalığa kaba davranmaz. Bu müsamahakarlığına dair vasıf var. Efendim velâ yücazi bir seyyiyeti seyyiye diye geçiyor yani. Hadis-i şeriflerde, rivayetlerde. Senin bu vasfını merak ettim ama nerede başıma ne gelecek ki ben senin bu vasfın meydana çıksın yani durup dururken çıkmaz ki. Ben sana durup dururken kabalık yapamam, şey demem. Kim birinin yaptığına şahit olacağım. Nerede şahit olacağım? Efendim, onun için bu işi ben kasıtlı yaptım. Kasıtlı yaptım ve senin bu huyunun da Allah'ımızın önce gönderdiği kitaplara tıpatıp mutabık olduğunu, muvafık düştüğünü gördüm. Ben iman ettim dedi. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü. İşte bak. Güzel ahlak yüzünden ne kadar insan, ne kadar Yahudi, Hristiyan, ne kadar ehli kitap, Müslüman oldu ya. Çünkü İslam güzel ahlaktan ibaret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de huyu bu. Yani herkese efendim layıkıyla muamele yapan. Ve yekûlü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına derdi. İzâ râitüm gördüğünüz zaman sahibel ne kimi? Sahibel haceti, bir hacet sahibini. Bir işte beni arıyor, görüşme talep ediyor, aracı araya sokmak istiyor, işte efendim borçlanmış, yardım istiyor, hastalanmış, okunmak istiyor, dua istiyor. Efendim işte hanımıyla arasında sorun var, fetva soruyor falan filan. Yatlı bu talep ediyor. Neyi? Ha, o hacetini yani. Herkesin bir derdi var. Özellikle maddi sıkıntılar da kullanılıyor. Böyle bir hacet sahibini bir efendim derdinin derman bulmasını talep ederken bir müşkilinin çözümlenmesini isterken rastladığınız zaman, gördüğünüz zaman fe'arfidü erfede. Efendim oradan da gelebilir. Erfede'den de gelebilir. Ondan sonra ferfüdü diye de yani sülasiden de gelebilir. Hemze-i vasıl da olur, hemze-i katı da olur ifadeden gelirse. Ferfüdü, ferfüdü yardım edin hu ona. Yani herkesin hacetini bana ulaştırın. Ondan sonra ona ikramda bulunun. Sizde varsa siz verin. Veyahut sende yoksa yardım eden bir insana onu delalet edin, götürün. Aracı olun. Ya bana getirin. Yani ona yardım edin. En nihayetinde kendin yapamasan da yapan birine onu ulaştırman da yardımdır. Adam tanımıyor, etmiyor, bilmiyor veya aracı lazım, ona direkt ulaşamıyorsa. Böyle derdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la yatlubu istemezdi. Ney es-senâe. Böyle övülmeyi, methedilmeyi talep etmezdi. Talep etmezdi ama birisi içinden gelerek, gönlünden koparak onu methederse bakar. Dua derdi. Değil mi? La yaftudillâ fâk. Allah ağzını dağıtmasın, ağzını bozmasın. Yani Allah var etsin işte. Diline sağlık manasında metheder. Böyle kendisini güzel övgülerle methedere mukabelede bulunurdu, teşekkürde bulunurdu. O ayrı bir şey. Ama istemezdi. İstemezdi ne demek? Yani efendim işte beni methedin. Beni methedene şu kadar para vereceğim veyahut beni övgüyle anana işte dua edeceğim falan, bunlar teşvik için. Asla. Böyle bir şeyler istemez. İlla ancak min mükafiin. Mükafi olandan müstesna. Şimdi mükafiye birkaç mana veriyor. Bir mesela karşılık yapandan. Karşılık yapandan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birine bir iyilikte bulunmuş. O iyilikte bulunan da onu övüyor, meteliyor, teşekkür ediyor yani falan. Bunu kabul ederdi. Çünkü neden? Menle meşgürün, nasle meşgürün, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez, nankörlük eder. O kişinin nankörlük içinde bulunmasını tabii ki istemediğinden zaten Allah'ımızla sebeplere, vesilelere teşekkür edilmesini emrettiğinden bu manada bir iyilik yaptığı bir işi mükafi olarak, mükafi ne demek? Karşılık yaparak yani. O iyiliğin karşılığı olarak. Mesela o ona bir iyilik yapmış, o da ona aynı manada bir iyilik yapamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığını karşı taraf nasıl yapacak ona? Onun için onu met ederek, överek, teşekkür ederek karşılık yapmaya çalışıyor. Ondan kabul ederdi. Ondan sonra bir manası da ancak karşılığı dengeli yapan, küf'den gelirse küf denk demek. Ha, dengeli yapan. Ne demek dengeli yapan? Yani şimdi haddini aşacak bir medü senada bulunursa onu kabul etmezdi mesela. Adam derse ki ben senin kulunum. Bunu kabul etmezdi. Ben sana secde edeyim, yatayım yere, ayaklarına kapan. Bunu kabul etmezdi. Allah'tan gayrına secde caiz olsa kocasına emrederdim, karısına emrederdim, kocasının hakkı için ona secde etsin. Ama Allah'tan başkasına secde caiz değil. Onun için de kadının kocasına secdesi de caiz değil. Talebenin hocasına secdesi de caiz değil. Müridin, mürşidine secdesi de caiz değil. O kendisine de kabul etmezdi. Yani haddini aşandan kabul etmezdi. Mükafi demek dengeli bir medihte bulunursa onu kabul ederdi. Ne buyurdu? La tutruni kema atratin nasara İsa ibn Meryem. Hristiyanlar Meryem'in oğlu İsa'yı aşırı methettikleri gibi siz beni aşırı methetmeyin. Yani aşırı methetmeyin ne demek? Yani şimdi bende olmayan vasıfları bana takmayın. Sen bizi yarattın, sen bizi yaşatıyorsun. Sana hamdü senalar olsun. Yani bunlar Allah'a layık sıfatı. Teşekkür başka, hamdü sena başka şimdi. Ondan sonra, onun için velakin kulu Abdullah ve Resulü, Allah'ın kulu deyin, Allah'ın Resulü deyin, peygamberi deyin, Nebiyullah, Resulullah falan. Ya bunlar bende olan vasıflar. Allah'ın alemlerin efendisi mesela diyebilirsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonraki derslerde zikredilecek. Yani Seyyid öyle de Adem. Ben Ademoğlu efendisiyim. Kendi buyuruyor. Allah-u Teala öyle bildirmiş. İşte Ham sancağı benim elimde. Kerem sancağı benim elimde olacak. Mahşerde insanların önderi, rehberi ben olacağım. Mahşere sevk edeceğim. Makam Mahmud bana mahsus. Şefaati ilk ben başlatacağım. Bu kadar methedilecek yüzlerce binlerce efsafı hamidesi var. Sen onda olan bir sıfatla methedersen onu kabul eder de. Ebyadu üstes kalgamağın bir veci simalüliyete ama arsmatülüle ramili. İşte Ebu Talib'in şiiri bu mesela. Bunu sonradan Medine döneminde bile hanginiz işte o şiiri okuyacak diye kendisi talepte bulundu. Ya burada medih yok mu? Ebyazu bembeyaz, nur beyaz yüzlüm. Üstes kalgamağın bir veci yüzü suyu hürmetine bulutlardan yağmur talep edilir. Simalüliyete ama yetimlerin muhafızı, himayecisi, asmatüllil eramili, dulların koruyucusu. Şimdi böyle bir methedilmiş. Şimdi bu sahih. Sahih hadiste var, Bukhari'de bile var. Sen şimdi orada diyor ki men işte yezkuruna, yunşiduna, kim inşaat edecek, kim bunu okuyacak diyor. Hazreti Ali Efendimiz olacak herhalde. Sen şu beyti mi kastediyorsun ya Resulallah, ben okuyacağım diyor. Buyur oku diyor. Anladın mı? Ama onda olan sıfatlar, onda olan sıfatlarla efendim methedilmeksi ni kabul ederdi. Hatta teşvik ederdi. Sünnette var bu. Ama sen onda olmayan bir sıfat koyarsan olmaz. Onun için mükafiden talep ederdi. Bak talep de ederdi. Kabul ederdiği geçtik şimdi. Talep de ederdi yani. İsterdi yani. Şunu okuyun bakalım. Çünkü neden? Orada bir hakikat beyan ediliyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü su hürmetine bu Vahabiler, Selefiler neredeler? Bukhari'deki o hadisiyle onu nasıl inkar ediyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi okutturdu, kendi dinletti. Salat Tefriciye'deki ve üsteskal gamağın bir veci işte o da oradan geliyor zaten. Salat Tefriciye'deki kelimeler de oradan geliyor. Efendimiz'e o vasıflarıyla anılarak yüzüstü hürmetine işte salat-ı tefrici bütün belaların açılmasına vesile oluyor. Salavat-ı şerif olması hasebiyle. Ama oradaki ibare öyle görüyor. Dolayısıyla işte burada şunu baz alabiliriz, itibara alabiliriz. Kaside-i Bürde sahibi İmam Buhsiri Hazretleri'nin bu mealdeki sözü. Ne dedi? De'amedde'atuhu'n-nasara fî nebiyyihimi vehkum bimâ şi'te fî medhem vehtekimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen evvede alâ habibiki hayril halkı küllîm. Yani Hristiyanların peygamberleri hakkındaki iddialarını terk et. Ne demek? Allah'ın oğlu, haşa. Üçün üçüncüsü, haşa. Ondan sonra bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında haşa, yakışmayacak onda bulunmayan sıfatları anma. Ama onun dışında mahlukat içerisinde, kullar içerisinde, yaratılmışlar içerisinde methettiğin kadar, dilediğin kadar methet, dilediğin kadar hakkında hüküm ver. Bunda sevap alırsın, ecir alırsın. Yani yaratılmış olduğunu kabul ederek, Allah'ın Celle Celaluhu mahlukatından onu addederek, Allah'ın Celle Celaluhu hücub mertebesiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümkün, alemi imkandan olma mertebesi, bunları ayır. Ayırdıktan sonra insanların en faziletlisi, peygamberlerin en faziletlisi, velilerin en faziletlisi, güzel ahlaklıların en üstünü. Yani, sayabildiğin kadar say, ondan sorun yok. Çünkü ondan eftal bir mahluk Allah yaratmamış. Alemleri onun hürmetine yaratmış zaten bunlarda. Ne sorun var? Ama tabii İslamoğlu zihniyeti, bilmem birçok Selefi Vahabi zihniyeti, bu kafada olanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle methedilmesini hiç istemezler, razı olmaz. Allah da onları hiç istemez, onlardan razı olmaz. Habibine sallallahu aleyhi ve sellem verdiği sıfatlarla sen onu methetmeyi yasaklıyorsan, men ediyorsan, reddediyorsan Allah da seni reddeder. Bütün Kur'an-ı Kerim onun methü senasilat olmuş. Onun hayatına bile Allah yemin ediyor ya. Ne amru ki Habibi, senin ömrün, senin hayatın benim kasemim, yeminim olsun diyor ya. Sen kimsin? Haddini bil. Ve la yektahu, kesmezdi alâ ehadin, kimsenin, yani yine konuşma adabı, mecliste oturup kalkma adabı da bir konuşma gibi. Mecliste demek oturulan yer ama oturulunca ne olacak? Muhabbet olacak bir şey. Yoksa adam ibadete geçerler, herkes zikrine döner, kıbleye döner, ibadetini yapar, o ayrı bir şey. Ama meclis oturup karşılıklı böyle yüz yüze oturulmadan sohbet var. Ve la yektahu, kesmezdi alâ ehadin, kimseye karşı neyi hadise sözünü kesmezdi. Bir adam konuşurken hiç sözünü kesmezdi. Onu dinlerdi. Bak bu da çok önemli. Ben mesela biraz antikayımdır yani. Bir de bakarsın konuşurken alken eder. Adamın sözünü kesebilirim yani. Ortadan lap diye girerim. Bir şey katarım, karıştırırım. Biraz hoca efendiler de benden rahatsız oluyorlar yani. İşte edebim yok, edebim. Sünnete ittiba zayıf yani. Değil mi? Dinlemeyi bileceksin ya. Biraz şimdi edeplendim epey. Biraz yaşlandım ya. Eskiden belki daha şeyli ben hemen lap da bak müdahil olurdum yani şey. Ama orada da belki bir izah gerekir, bir yanlış bir şey olur falan, öyle bir şey de. Hadi orada caiz olur da yanlışı tasdik kabinden, ama şimdi sabırlı olmak lazım yani. Sünnet. Sünnet sadece sakal sarık değil. Hatta tecevveze, o kişi geçinceye kadar o konuşmasını, yani oradan geçinceye kadar, konuyu bitirinceye kadar kesmezdi. Feyakta'u, o kişi kesinceye kadar. Hatta tecevveze, konuşan geçinceye kadar. Hu, o konuşmayı, o mevzuyu geçinceye kadar. Daha feyakta'u, kesinceye kadar. Yani lafını kesinceye kadar. Neyi hu? Şeye gidiyor. Hadise gidiyor yani, sözü. Sözü kesinceye kadar. Neyle keser sözü? Bintihain. Ya bitirerek, ondan sonra susar. Bitirdiği anlaşılır. Ev kıyamin, yahut da ayağa kalkarak. Yani konuştu, sonra kalktı. Kalkınca ne anlaşılır? Veda diyor. Yani meclisi terk ediyor, ayrılıyor. İşte ya sözünün bittiğini belirterek veya sükut ederek, sessiz kalarak veya meclisten ayrılmak üzere ayağa kalkarak, bu tabii konuşmayı bitirdi demektir. Konuştu. Ayağa kalkınca bir de ayaktan mı konuşacak Resulullah Efendimiz'in başından aşağı? Sallallahu aleyhi ve sellem, hani böyle bir şey olmayacağına göre. Bunlar ne olur? Sözünü bitirdiğine alametidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o durumu bekler. O zamana kadar hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Allah bize de böyle edepler nasip eylesin. Amin. Hünea işte tam burada inteha bitti, son buldu. Efendim ne hadis-i Süfyan ibn Vekî'in Tirmizi'nin şeyhi olan Vekî'in el-Cerrah radıyallahu anh, çok büyük bir zat, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın talebelerinden, onun oğlu Süfyan Hazretleri, meşhur Süfyan-ı Sevri, Süfyan bin Uyeyne değil bu. Bu Süfyan ibn Vekî', Vekî'in el-Cerrah'ın oğlu Süfyan Hazretleri'nin rivayet ettiği, ama Tirmizi'nin şeyhi bu da. Onun rivayet ettiği hadis burada sona erdi. Şimdi bak ne oldu? Hazreti Hasan Efendimiz'den gelen ol var. Sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz'den gelen bitti. Şimdi Süfyan ibn-i Vekî tarikıyla gelen de bitti. Onun için ben bu dersi dinlemiştim diyenler olmuş da neyi dinlemiştim mübarek adam? Hepsi ayrı rivayet. Kitap neyi zikrediyorsa ben sıralı ders gidiyorum. Vezâdel âharu diğeri musannifin senediyle efendim yine Kazı Yaz Hazretleri'nin ne diyorsun adına? Ebu Ali Hafız Ebu Ali bin Sekre'nin tarikinden gelen bu sanif o tarikten getirmişti hadisi. O da Hazreti Hasan İbni Ali radıyallahu anh'a naklediyor. O da Hazreti Hüseyin Efendimiz'den rivayet ediyor. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin'den rivayet ediyor. Babasına sorduğuyla ilgili. Orada ziyade var. Yani ilave bir şey daha anlatılıyor. O da nedir? Kultü, şimdi Hazreti Hüseyin'e geldik yani. Onun senedi ya. En son ona dayandı. Hazreti Hasan da Hazreti Hüseyin kardeşinden, küçük kardeşinden ibadet ediyor. Ben dedim diyor Hazreti Hüseyin. O Hazreti Hasan'a anlatmış o bize. Kime dedim? Babama yani. Hazreti Ali Efendimiz'e sordu ya bunları. Bu diğer rivayetler de yok. Süfyan bin Vekî'de bu yok. Bu şimdi ziyade. Kazı Yaz'ın Hafız İbni Sekre'den getirdiği tarikte bu ziyade var. Keyfe nasıl kâne idi? Ne sükutuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in sükutu nasıldı? Sükutu demek konuşmadığı anlardaki durumu. Oturuyor ama hiç konuşmuyor. Zaten ekseriyetle hüzünlü, düşünceli, vaaz nasihat etmediği sürece, ayet hadis okumadığı sürece, bir soruya cevap mesela böyle bir şey olmadığı sürece sükut. Ekseri ahvali sükut. Sessizlik içerisine geçiyor. Sükut hali nasıldı diye sordum. Kâne babam da dedi ki Hazreti Ali Efendimiz anlattı. Kâne idi sükûtû Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in suskunluğu, sessiz olduğu durumlar, ahval. Ala erbain, dört hal üzere mebniydi. Dört durumdan boş kalmaz yani. Sükût olduğu andaki durumu nedir? Bir defa alel hilmi, hilim üzere. Hilim ne demek? Ağırbaşlılık, efendim, sükûnet, vakar, sakinlik. Hani böyle bazı insan sessiz durur, sessiz durur ama... O ne oldu bu? Yani bir şey konuşmuyor, bir şey konuşmuyor ama devamlı hareketler, bilmem neler. Gel, git. Kapat, aç. Yani böyle sükut, yani laf çıkmıyor da konuşmuyor ama hareketleri hiffete mebni, böyle ne diyeyim, hafif meşrep olduğunu gösteriyor. Hoppala zıppala hareketler yapıyor ama sessiz. Böyle bir şey yok. Sükutunda ağırlık var, ağırbaşlılık var. Sakinlik var, vakar var, telaş yok, acele yok, böyle hani susmuş ama acele acele hareketler, böyle bir şey yok. Daha neye mebniydi? Böyle hazeri, tedbirli, sakınma üzere. Yani böyle sessiz dururken, efendim nereden ne zarar gelecek? Korkulan şeylerden, bir endişelen şeylerden, işte tabii yani şimdi münafığı var, kafiri var, seriyelerde, gazalarda bulunmuş, ömrü gazalarda geçmiş. Şimdi orada... Sessiz duruyor diye böyle kendini koyvermiş, dalmış gitmiş, gelen biri efendim saldırsa haberi yok. Böyle bir şey olur mu? Böyle agah, uyanık, hazer üzere, zararlından korkulan her şeyden tedbirli. Sonra ve takdiri, takdir üzere. Takdir ne demek? Yani hesap kitap yapma. Takdir miktar, miktar belirleme. Çünkü neden? O önder bir insan. Harbe çıkmışlar, yola çıkmışlar, sefere çıkmışlar, bir şey çıkmışlar. Yanında bu kadar sahabe var. Hepsi ona bağlı, ona bağımlı. O şimdi hesap kitabı yapmak zorunda. Bu kadar harpleri yönetmiş. Bedir'i, Uhud'u, Tebu'u, Hüneyn'i, gazalar, efendim, ustalıklar, şunlar, zatür rikalar, işte gittikleri, katıldıkları, gönderdikleri. Şimdi bir de kendi katılmadıysa da onları tedbir yapıyor, yönetiyor, onlara başkan seçiyor. tembihlerde bulunuyor, vasiyetlerde bulunuyor. Bütün bunlar sessiz hallerinde bütün bunların hesabını, kitabını yapıyor. Sükut duruyor deyince sen boş boşuna mı duruyor? Planlar yapıyor. Takdir biraz yani gavurca bir kelime olduğu için çok söylemeye çalışmıyorum ama siz Türkçeleşmiş yani siz çok ona bağlısınız plan yapma lafını çok anlıyorsunuz da onun için söylüyorum yani. Hesap kitap yap, yani plan yapma. Yani o sessizlik içerisinde ne var? Ayarlamaları var, uyarlamaları var. Ne yapacağım, kime ne diyeceğim? Bin türlü mesele, 10 bin türlü, 100 bin türlü ümmetin bütün meseleleri ondan soruluyor. Onları hesap ediyor. Ondan sonra daha ne üzere mebniydi? Ve tefekkürü, ince düşünme. Çünkü ince düşünme ne demek? Sen şimdi bir plan, program yapayım dersen, bir hesap kitap yapayım dersen, bir ayarlama uyarlama yapayım dersen, bunun için ince düşünmeye ihtiyaç var. Aklına ilk gelenden karar veremezsin. Birinin dediğinle hemen kıyas yapmadan hareket edemezsin. Onun için tefekkür, tefekkür, tefekkür. Yani ince düşünceye dalardı. Devamlı tefekkür halindeydi. O sessizliği de bu dört efendim ayak üzerine mebniydi. Şimdi fe'ma takdiruhu, şimdi tafsilatına gelince takdir yapması, plan program yapması gelince o ne husustaydı? Fefi tesbiyeti nazari. İşleri düşünmek, düşüncesini efendim düzgün yapmak, burada nazarla basarı eşitlemek. Nazarla basar ne? Bir gözün gördüğü var, bir de aklın düşündüğü var. Şimdi gördüğüyle anladığını arada bir mukayese yapmak. Yani şimdi kafanda bir şey düşünüyorsun ama göz görüşüyle bakıyorsun ki hesap kitap tutmuyor. Yola ona göre ayarlıyorsun, mesafe ona göre ayarlıyorsun. Falancayı emir olmak için düşünüyorsun fakat ondan sonra bakıyorsun. Zahirde de bu durum uygun düşmüyor mesela. Şimdi bunların arasını bulması lazım. Efendim, bu noktada takdirler, tespitler, bütün işlerde şimdi dünya menfaatleri hususunda bundan ne kar gelir? Ahiret menfaatleri hususunda bundan ne faydalanır? Bu ümmetime ne fayda getirir? Kendime ne fayda getirir? Ehl-i Beyt'ime ne fayda getirir? İslam devletine ne fayda getirir? Bütün işlerin efendim dengeli olması yani. Tesviye, aleseva yani. Dengeli. Dengeli, düzenli olsun ki ümmete bir zarar getirmeyeyim. Müslümanları kırdırmayayım, geçirtmeyeyim. Ondan sonra efendim lüzumsuz yerde açlıktan, kıtlıktan yolculukta perişan etmeyeyim. Her şey hesap kitap. Birine bir şey söylerken ne getirir, ne götürür, ona ne faydası olur dünyasına, ahiretine, değil mi şimdi? Ahiretine zarar vermesin diye bazı dünya menfaatlerini de göz ardı ederdi. Bazı dünya menfaatlerinden efendim onu engellerdi. Çünkü adamın ahiretine zarar verecek. Salebenin işte dua istemesi gibi yani. Zengin olayım, zengin olayım, zengin olayım. Ey Salebe, korkar mısın zengin olursan cemaati cumayı terk edersin. Eder miyim ya Resulallah? Şimdi bile etmiyorum. Zengin olsam daha rahat gelirim. Camiden çıkmam. Şudur budur. Ne olur sonra Salebe? Ya veyha Salebe. Vah ona yazık oldu. Neden? Ara sıra namazları 5 vakitten bazılarını cemaati terk etmeye başladı. Ondan sonra koyunları da arttı. Efendim 5 vakte de gelememeye başladı. Ondan sonra daha arttı. Medine'den bayağı uzaklaştı. Koyunları yaylıma götürmek için. Bu sefer cumaya da gelememeye başladı. Ondan sonra zekat istenince de itiraz etti. Çünkü mal çoğalınca. Senin şimdi burada sen dua istiyorsun. Ama bu duayı sana ederim. Sen zengin olursun. Veya sağlıklı olursun. Sağlıklı değilken zina edemiyordun. Allah sana sıhhat kuvvetini geri verdi. Diyelim başladın zina etme. Şimdi burada ne getirin ne götürün? Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah onun duasını reddetmez. Dolayısıyla her meselede düşünüyor, inceliyor, gözle görülen müşahedelerine bakıyor. Sonra aklına muhakemeye çeviriyor. Dünya ve ahiret hususunda ümmete, millete, efendim dua isteyene, o şahsa, bütün dünya geliyor gidiyor. Fetva sorana ne getirir, ne götürür? Ona göre takdirlerde bulunuyor. Daha ve istimta'i fayda hasıl etmesi, menfaat getirmesi hususunda nerede? Beynen nas insanlar arasında. Bu istimta olsa fayda getirme manasına gelir. Vel istima da okunmuş bura. Vel istimai o zaman iyi dinleme. Mesela hasımlar gelmiş devamlı. O diyor ki benim arsama bir metre tecavüz etti. Öbürü diyor ki bu arsa benimdi. Ben tecavüz etmedim. O evvelce tecavüz etmişti. Ben şimdi geri aldım. Azerbaycan şimdi Karabağ'ı geri alması gibi. Allah hayırlı mübarek yapsın. Twitter'da tebriklerimi arz eyledim. Şehitlere de Allah rahmet eylesin. Şimdi iki hasım geldiği zaman kimse gidip de o haklı diye de hasım olmuyor ki. O diyor ben haklım, o diyor ben haklım. Burada istima yani iyi dinleme hususunda efendim iyi dinle beynen nas insanlar arasındaki kaza ve hüküm. Kaza hüküm vermek demek efendim. Hüküm verme adabına riayet için, adalet yapabilmek için aynı söz hakkını vermesi lazım. Aynı söz hakkını yani eşit dakikala mesela konuşacaklar. Ondan sonra onları dinleme hususunda anladın mı? Ondan sonra vel istimta olursa faydalanma beyne insanlar arasında hasıl olan faydalar hususunda. Yani işte dünyasına nasıl yarar, ahirete nasıl yarar? Dünyasıyla ilgili bir faydalanması çok görünüyor ama ahiretini kaybedecek falan bu muhakemeyi yapma hususunda. Bu takdirleri, hesapları, kitapları, yaptığı planlamaları düşünmeleri yani işte bu sessizlik anında sükût duruyor diye görmeyesin. O sükûtlarında hep bu işleri kotarırdı diyelim. Ve ma tefekkuruhu tefekkürüne gelince yani ince düşündüğü noktalar fefima ol hususlardaki yapka baki kalacak yani ahiret amelleriyle ilgili baki kalacak. İtikatlar, ameller, davranışlar hususunda çok ince düşünürdü. Daha ve efna, fani olacak. Yani dünya hallerinden elden çıkacak olanlar hususunda el mal vel benûne zînetül hayâti dünya. İşte mallar, oğlanlar, erkek evlatlar dünya hayatının süsüdür. Dünya ne kadar kalacak ki süsüne kadar kalacak? Süsü önce, daha önce gidecek. Önce boyası dökülür, ondan sonra duvar yıkılır gibi mesela. Vel bâkiyâtü sâlihâtü hayrun inde rabbike sevâben ve hayrun emelâ. Ama salih ameller, bakiyat, salihat, subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, allahu ekber zikirleri, ondan sonra namaz, oruç, abd, zekat, ibadetler, hayrat, hasenat, yetimlere, fakirlere yardımlar falan. Ya bunlar ümit bağlamak bakımından da, efendim, Rabbin katında sevap kazanmak bakımından da, hayrın ta kendisidir, mahza hayırdır. Ne buyuruyor yine, ma indeküm yenfedû ve ma indellâhi bak, sizin kasanızda, kesenizde, yanınızda mal, mülk ne varsa fani tükenecek, Allah'ın dediği baki kalacak, tükenmeyecek. Çünkü sen ebedi ahirete gittiğin zaman cennet sonsuz. Tükenmiyor işte. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep bu meseleyle tefekkür eder. Tefekkürü düşünmesi, yani sessizlik halinde ne vardı? Hilim vardı, ağırbaşlılık vardı. Ondan sonra efendim takdir vardı, hazer vardı, tedbirli. O sakıncalı olarak oturması. Sonra takdir vardı, sonra tefekkür vardı. Takdir işleri planlaması, düşünmesi, taşınması. Tefekkür de ince düşünce. Bu ince düşünce de işte fani dünyanın halleri, baki ahiretin, ukbanın ahvali, bütün bunları derinlemesine ümmetin ahirette başına neler gelecekleri, onları nasıl şefaat edeceği, işte ümmetini nasıl kurtaracağı, işte bütün bunları hep dertlenirdi, düşünürdü. O da tabii sessizlik halinde olan halleriydi. Tefekkürü neredeydi? Bu hususlardaydı. Ve cüm'a birleştirilmişti, toplanmıştı. Kim için? Lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kendisi için. Allah ona onda cem etmişti, toplamıştı. Yani, ne el hilmu? Evet. Hilim. Hilim ne demek? Ağırbaşlılık. Ondan sonra efendim sükunet, sekinet, vakar, heybet. Ama ne haline fi sabri. Sabır halinde. Yani başına gelen sıkıntılara, istenmedik şeylere tahammül halinde efendim kendisine hilim vasfı cem edilmişti. Toplanmıştı. Efendim yani sabırla birlikte hilim. Ne demek? Katlanırsın bazı şeye. Katlanırsın ama öf, tüf, taşkınlık, şaşkınlık bir hareketler yaparsın. Bizde olduğu gibi. Çoğumuz öyle yapıyoruz. Tabii Allah nereden buldu beni haşa diyecek kadar gavur değiliz. Öyle bir şey yapmıyoruz ama itirazlar, şunlar, bunlar, hareketler, şeyler, hiç bir ağırbaşlılık sergileyemiyoruz çoğu belalarda. Allah muhafaza etsin. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır halinde ona hilim verilmişti. Yani ne demek? Fekâne idi lâ yuhdubu, kızdıramazdı. Kimi hu onu sallallahu aleyhi ve sellem. Sinirlendiremezdi, gazaba sevk edemezdi. Ne şeyün, öyle bir şey ki yestefizzü, tahrik ediyor hu onu. Yani onu panikleten, panikletmek üzere yapılan, kızdırmak için yapılan, tahrik etmek için yapılan, bağırsın çağırsın üstüme sıçrasın diye yapılan hiçbir şey onun kılını kıpırdatamazdı. Yani herkes şaşırırdı. Taş olsa çatlar derdi. Bir münafığın yaptığı hareketler. Bir, ya sen ne diyorsun? Ya Abdullah bin Übey bin Selül, Reisül Münafık'ın münafıkları, ne hareketler ya? Hala ona hürmet eder görünüşte, şerrinden sakınmak için gel yanıma otur falan, cübbesini serer falan. Cık, kim yapacak bunu? Halbuki Allah'ın peygamberi için bir beddua gitsin gebersin. Cık, öyle değil işte yani. Yönetim öyle değil, idare-i maslahat öyle değil. Onun için sabır halinde hilim hali herkese verilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiş, İbrahim aleyhisselam'a verilmiş Kur'an-ı Kerim. İbrahim aleyhisselam methediyor. اَيْنَ اِبْرَٰهِمَ الْحَل۪يمُ نَوَّهُمْ مُن۪يمُ. Çok hilim sahibi, vakar sahibi, sekinet, sükunet sahibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıfları birçok İbrahim aleyhisselam'la tutuyor. سُمَّ اَوْحَيْنَا عَلَيْكَ اَنِ اتَّبِعُ اِلَّتَ اِبْرَٰهِمَ حَن۪يمُ. Sana vahyettik İbrahim'in milletine tabi olsun. İbrahim aleyhisselam'ın milleti, vasıfları, ahlakı böyle. Efendimiz'e de bu vahyedilmiş. Onun için hiç tahammülsüzlük, sabırsızlık, acelecilik, telaş, hafif meşreplik, böyle bir şey yok. Onu tahrik eden, yani hiffetini talep eden, hiffetini talep eden ne demek? Böyle bir taşkınlık yapmasını efendim yapması için tahrik eden, yani harekete geçirmek için. Provokasyon diyelim yani şimdiki milletin çok konuştuğu laf. Efendim asla onu kızdıramazdı. Ve cüm'a birleştirilmişti lehu sallallahu aleyhi ve sellem için. Fil hazeri, tedbir ve teyakkuzda. Hazarda, seferde. Hazar başka, hazer başka. Peltek değil, hazer, sakınma, tedbir. Hazar, o dattan olan ikametgahlarda bulunma hali. Ve seferi yolculuğu. Hazarda olsun, seferde olsun. Efendim, teyakkuz, hazer, tedbir ve uyanıklık, teyakkuzda. Hani şimdi Türkçe'de kullanılıyor teyakkuz, Arapça kelimeler. Uyanıklık ve tedbirli olma ve sakınma, zarar gelecek yerlerden tedbir alma noktasında da kendisi için cem edilmişti, birleştirilmişti, toplanmıştı. Ne? Erba'un. Dört sıfat. Ahval-i saidesinden ve hısal-i hamidesinden, yani beğenilen hasletleri ve çok güzel hallerinden dört tanesi tabi. Onun hısal-i hamidesi, övülmeye şayan hasletleri sayılmaz. Yedi cilt, on cilt, yirmi cilt, otuz cilt kitaplar var. Sallallahu aleyhi ve sellem fazail hakkında, ahlak hakkında. Onu konuşmuyoruz. Belki yüzlerce, binlerce kitap yazılmış. Ben bir kitap, 10 cilt, 20 cilt kitaplar var diyorum. Yoksa efendim bütün siyerler zaten ondan bahsediyor. Öbür türlü binlerce, on binlerce kitap yazılmış ahlak hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan dört tanesi tedbir ve teyakkuzu hakkı ile birlikte ona bahşedilmişti. Onda cem edilmişti. Bunlar nedir? Ehzuhu bil hasen. Ehzuhu alması. Uygulaması, tatbik etmesi. Neyi? Bil haseni, haseni. Hasen ne demek? Sözlerde de en güzel olanı, fiillerde, işlerde, davranışlarda, hareketlerde, oturmalarda, kalkmalarda en güzel olanı tatbik ederdi, alırdı, amel ederdi. Niçin? Liyukteda. Uyulsun diye, bihi kendisine, örnek alınsın diye. Örnek alınsın diye. Şimdi onun için en başta ne dedim? Kimin lideri kim olursa, önderi, lideri, rehberi kim olursa olsun, bizim önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü ilim bakımından, amel bakımından kendisine uyulsun diye her işte en güzel olanı yapan, her kelimeyi en güzel olanı seçen bir insan daha var mı? Peygamberler müstesna. Dolayısıyla nasıl önder olmasın, rehber olmaya hak edecek? Nasıl yanlış yanlış işleri var, kötü örnek olduğu noktalar var. lider denilen dünyadaki birçok liderin, birçok da bütün liderlerin kınanacak, zemmedilecek, reddedilecek dolu halleri var. Ben onu nasıl önderim diyeyim şimdi yani. Bu itibarla kendisinden örnek alınsın diye, kendisine ittiba edilsin, iktida edilsin diye hep güzeli yapar. Tamam, vacip güzel, farz yapıyorsa güzel, vacip yapıyorsa güzel, mendup yapıyorsa güzel. Mubahlarda, mubahlar tabii, bazı mubahlar var, yemek yemek içmek. Ama onun da en güzel şekliyle. En azını, israf olmayanı, lükse kaçmayanı, tekellüflü, zoraki evine, eşine zarar verecek şekilde meşgul etmeyeni mesela, değil mi? Mubah, her mubah bir mi? Bizi yemek yemek mubah ama bizim yedik yememekler, bunu yapanlar, Allah yardım etsin yani. Milletin canı çıktı bize yemek yapma. Böyle böyle insanları zora sokacak külfetli yemeklere ne gerek var mesela yani? Yok. Şimdi senden benden örnek olur mu yani? Örnek şahsiyet olur mu yani? Bilmiyorum, sen öyle bir sünnete tam ittiba ediyorsan senden olur yani, benden olmaz. Tamam mı? Dört gazet. Biri kendisine uyulsun diye en güzellerle amel eder. İki, ve terkuhu, terk etmesine el kabiha. Ne kadar çirkin iş varsa hiç yanaşmamıştır, bulaşmamıştır. Haram olsun, mekruh olsun. Hatta haram da değil, mekruh bile değil ama hilaf-ı evla. Hilaf-ı evla ne demek? En iyi olanın bir düşüğü. En iyi olandan bir düşükse, mubah da olsa onu da bırakır. Anladın mı şimdi? Mubah da olsa onu da terk eder yani. Her şey haram değil, mekruh değil. Ama hilaf-ı evla. Evla olanı hilafına olan bir şeyse mesela. Anladın mı? Başkası için sahih, mubah. Ama o yine orada ne yapmazdı? Sınırları zorlamazdı. Aşmazlığı konuşmuyoruz aşağı. Ama sınıra bile yaklaşmazdı. Şerata göre hilaf-ı evla olan bir meselede. Niçin liyünteha, vazgeçilsin için anhu o şeyden. Yani başkaları da ona uysun da yapmasın onu diye. Yani ne buyuruyor Şuayb Aleyhisselam'dan naklen Allahu Teala, işte o da buraya şerh ediyor. Ma uriden uhalifekum ila ma anhakum. Ben sizi nehyettiğim, yapmayın dediğim bir şeyde size muhalefet edip de kendim onu asla yapmam. Yani neden nehyediyorsa onu zaten en evvel kendisi terk etmiş idi. Tabi hilaf-ı evla hepten bir acayip bir şey yani. Efendim, başkası hakkında uygun ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şimdi bana yakışmaz diye kendine yakıştıramadığı bir şeyi Allah'ın dinde en iyi evla olanı yapayım şimdi. İki öğün, yani şimdi üç öğün yemek yese bir adam haram mı? Mekruh mu? Değil. Mubah. Yeter ki hani böyle aşırı israf edip de doyduktan sonra falan da midesini tamamen doldurması falan. Yemek adabına uygun şekildeyse üç öğün yiyor mesela. Ara öğün yiyor veyahut da neyse. Hasta olup da zarureti var, doktor tavsiye etmiş, onu konuşmuyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç bunu yapmış olur mu? Yani üç kere yediği nerede görülmüş? Çoğu kere bir öğün zor bulur. O bir öğün dedi ne olacak? Hurmayı zor bulur, sütü zor bulur. Mesela. Ama bulduğunda yerde, bulduğunda da yese üç kere hiç duyulmamış. Hiçbir şey de yok. Anladın mı? Diyelim ki sofra. Mâ kele alâ havâlin kattû. Hiç sofra üzerinde yememiş yani yüksekte. Ne olacak? Yere bir şey sererdi. Deri meri bir cilt yani hayvan postu gibi bir deri. İnce deriler falan sererse başka. Şimdi sen yerde sofrada yemek yesen haram mı? Mekruh mu? Veyahut masada yemek yesen haram mı? Mekruh mu? Değil. Mubah. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmamış bunu. Yaptıramaz mıydı kendisine iki karışlık sofra? Anladın? Dolayısıyla evla olanın hilafına olan, yani o onu tevazu için yere sererdi. Böyle hani kendisine mütevazi olmak bakımından olduğunu işte ümmete izhar edip de onlar da tekebbür etmesinler falan. Şimdi dört haslet cem edilmiş. Biri sözde, harekette, davranışta en güzeli ile hareket eder. İki, çirkin olan bir şeyi haram, mekruh kesinlikle terk eder. Ümmet ondan vazgeçsin diye. Daha veçtihadur rayi. Üçüncüsü, görüşünde içtihat eder. Yani ehra ve evla olan, en uygun olan şey, hüküm, karar meydana çıksın diye son derece gayretini sarf eder. Rey görüş. İçtihat da zorlamak onu. Yani fikrini zorlar. Ne hakkında? Bima o şey hakkında ki aslaha salih kılacak, düzeltecek neyi? Kimi? Ümmete, ümmetini. Yani ümmetinin dünya işlerini düzeltecek, ahiret işlerini düzeltecek. Ahirette felah ve efendim ecir ve sevaba nail olmalarını icap ettirecek şeylerin ne olduğunu meydana çıkarma hususunda içtihat. Devamlı içtihat, içtihat, içtihat düşünme. Hani dünya işlerinde zaten başkalarından da görüş alırdı. Mesela hurma ağaçlarının aşlanması hususunda şunu şundan beraber aşlayalım mı soranlara en tüm alem bu mu dünya? Siz dünya işinizi daha iyi bilirsiniz cevabı vermesinde vesaire bazı meselelerde mesela Medine savunmasında nasıl yapalım diye sahabe istişarede Selman Farsi Hazretleri'ne hendek kazalım Medine etrafına buyurduğu noktada mesela onun fikrini alarak hendek kazdırdı. Kendi de kazmaya dahil oldu. Kazma işlerini bizzat bilfiil üstlendi. Dolayısıyla burada ümmetin yararına olan, ümmetin işlerini yoluna koyacak olan meselelerin tespitinde ve en uygunu meydana çıksın diye burada içtihat ederdi. Şeriat işlerinde içtihat hakkı var mıydı? Vardı. Bazı ulemada usulü fıkıhta bu usta ihtilaf varsa da tabii ki şeriatta da içtihat hakkı vardı. Peki içtihadında masum muydu değil miydi? Burada da ihtilaf varsa da doğru olan görüş benim de itikadım budur. İçtihadında masum idi. Yani hatadan mahfuz idi, korunmuştu. Ama işte Bedir'deki esirlerin salınması hususunda vesaire de bazı meselelerde işte ayet-i kerimeler geldi. Ama bunların mesela oradaki ayette bile söylüyor. Levla kitabı minallahi sebeka. Allah'tan ezelde bir yazı geçti. O yazı olmasaydı hani burada bir yanlış oldu. Bak ezelde bir yazı geçti. Zaten burada kaza ve kader sırrı zuhur ediyor. Dolayısıyla bunun böyle olacağı zaten ezelde yazılmış olmasından ayrıca ilaveten fekülü mümmâ ganim tüm ganimetinizden yiyin halalen tayyiben helal olsun mübarek olsun ayetinde gelmesi. Yine burada Efendim sallallahu aleyhi ve sellem içtihatında efendim bir hata olmadığı ayetin kerimesini ilerisini gerisine baktığın zaman anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Dolayısıyla içtihadında korunmuş idi. Doğru olan görüş bu ama diğer bazı ulemanın diğer bazı görüşleri olabilir. Bizim de benim de bilhassa itikadım bu yönde. Vel kıyamu lehum. Dördüncü mesele. Bir, en güzelle amel etmesi örnek alınsın diye. İki, çirkin şeyleri terk etmesi ümmet ondan vazgeçsin diye. Üç, ümmetin ahvalini düzeltecek konularda görüşünü çalıştırıp fikrini zorlayıp içtihatta bulunması. Dört, vel kıyamu lehum. Vel kıyamu kaim olması lehum onlar için, onların maslahatları için, hallerinin nizamı düzeni için icraata geçmesi. Ne ile, ne hakkında? Bima o şeylerle ki cema topladı. Lehum o ümmet için neyi? Emrat dünya ve ahiret. Ümmetin dünya ve ahiret işlerini cem eden, toplayan, bir araya getiren hususlarla ilgili onların maslahat ve menfaatlerini temin için harekete geçmesi. Üçüncüsü çünkü içtihat. Düşünce bazında takdir, plan, program, ayarlama, tefekkür. Dördüncüsü de bunun için gerekeni yapması. Gerekeni yapması işte ona göre konuşma yapıyor, ona göre tayin yapıyor, ona göre alıyor, veriyor, ediyor, yönetiyor. Burada kıyamda bulunuyor. Kıyam demek icraat yani. Onlar için kıyam ediyor. Yani kaim oluyor. Düzen kuruyor yani. Bu şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uyanıklığı, tedbirliliği, sükût hali, sessizliğinde de bu zikredilen güzel huylar ve vasıflar ve efendim yöneticilik vasıfları kendisinde cem edilmişti. Dünya öyle bir lider, rehber, önder görmedi. Bundan sonra da göremeyecek. O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kimle kıyas etti bir aşağı? İntiha, Kazı Yaz Hazretleri diyor ki, İntiha nihayete erdi. Son bulduğunu el vasfu. bu vasıflama, niteleme yani Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin güzel ahlak ile, fiziki özellikleriyle, güzel huylarıyla, davranışlarıyla, işte o konuşmasıyla, oturmasıyla, kalkmasıyla, evindeki ahvaliyle, dışarıdaki ahvaliyle ilgili nitelemeler son buldu. Bihamdillahi Teala, Allah'a hamd ederek bu bitti diyor. Allah'a hamd ederek ne demek? Bizi bu derse muvaffak kıldığı için. Kazı Yaz Hazretleri diyor ki beni bu faslı, bu babı yazmaya muvaffak kıldığı için. Biz de diyoruz ki bizi bu Şifa Şerif'teki bu faslı bitirmeye muvaffak kıldığı için Allah'a hamd ederek bu vasıflamalar nihayete erdi. Allah Teala derslerimizi Şifa Şerif hatmini görene kadar yıllar lazım tabii ama biz de derste ilerleyeceğiz inşallah. Öyle hepten de gevşeklik etmeyeceğiz. Nihayete erdiğimiz günleri, hatim duasında buluştuğumuz günleri külliyemizde biterek yakında başlayacak Fatih'teki külliye inşaatı, bahara doğru kazma vurulacak inşallah, baharın inşallah külliyelerimizde biterek binlerce, on binlerce, yüz binlerce cemaatlerimizle büyük salonlarda, meclislerde, açık alanlarda cem olarak Şifa Şerif'i hatmettiğimiz duasında bulunmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Bizden evvel şehit olan bütün kardeşlerimizin, koronadan şehit olan vesaire hastalıklardan vefat eden, bu derslere devam eden, sağ olsalar da dinleyecek olanların da ruhaniyetleriyle beraber birlikte derslerimize devam, sebat, istikamet bizlere nasip eylesin. Onları da hatim meclisinde bizi de hazır eylesin. Amin. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Önümüzdeki ders ilmi, bu baptaki geçen garip kelimelerin, müşkil kelimelerin lügat ve istilahları hakkında yine Efendim sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili ince bir ilimler var. Yani sonra demeyin hoca ne anlatıyor, ne dinletiyor. Ben ders takip ediyorum. Vaaz, nasihat yapmıyorum. Ders takip ettiğim için o fasla geldik. Fi tefsiri garibi adil hadis ve müşkili. Bu hadise geçen garip ve müşkil lafızların tahlili hakkında diyor. Fasıl açtım diyor. O derste ben sırama ne geldiyse ancak o konulardan ileri geçemem herhalde. Bir derste onları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Sizi çok ilgilendiren konular olmamakla beraber. Çünkü geride dinlediğiniz şeyler ama hangi kelimeden ne mana çıktı meselesi. Onun için ama Arapça takip eden, kitaptan ders takip edenleri ilgilendiren bir şey. Bir de kitabı hatmetmek için onları okumadan geçemem. Hatim eksik olur. Nasıl Kur'an'dan bir sure okumadan hatim olmaz. Onun gibi kitabın hatmi için gerekiyor. Önümüzdeki ders biraz yani belki ne diyor, ne anlatıyor bazen diyebileceğiniz tarzda olabilir. Ama ben yine Allah'ın izniyle sizin anlayacağınız dile çeviriyorum ama hızlı geçmem lazım. Çünkü tekrara düşer. Ondan sonra diyor ki ben bu dersi dinlemiştim. Ya bu bari kadar işte şimdi kelime kelime şu kelimeden şu mana çıktı diye bazı Kazı Yaz Hazretleri çok zor hadis diye talebe-i uluma böyle bir fasıl açmış. Ben de onu sizlere paylaşacağım. Efendim kardeşlerim. Necatül Valideyn isimli eser. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının kurtuluşuyla ilgili her sene mevlid adağımız olan bu kıymetli eser. Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin siyeriyle, anne babasıyla ilgili yüzlerce rivayetleri cem etmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının cennetlik olduğunu ispat sadedinde telif edilmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem razı eden, atalarını hoşnut ve razı eden, Adem aleyhisselam'a kadar atalarının mümin olduklarını delillerle ispat eden, anne babasının cennet ehli olduğunu ispat eden bu birinci cilt. Dört bölüm buraya sığdı. Çok önemli ilimler var. Okuyun, okutun, Allah Resulü'nü razı edin. Alamayanlara vakfedin, hayır yapın, dağıtın. Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arız olacak. Arz olunacak. Sabah akşam amelleriniz bana arz olmuyor diyor. Sahih hadis ya. Kesinlikle razı olacak. Memnun olacak. Şefaatçi olacak. Nereden şefaat gelir bilemezsiniz. En hassas nokta anne babasınınla ilgili konudur. Şu anne babasına kafir diyen var. Vahabiler, Selefiler, cehennemlik diyen var. Bu durumda hangi alim bu usta eser yazdıysa, hangi Müslüman bunları okuyup da neşrettiyse, müdafaa ettiyse Resulullah'ın şefaatine nail olur. Mana aleminde makbullerden olur. Ahirette de huzura kavuşanlardan olur. Ben size Allah için yazdım. Siz de Allah için okuyun, okutun, dağıtın. Anne babasının kurtuluşu esas bizim kurtuluşumuza vesile olacak. Ben ne mübeşşirat ne müjdeci rüyalar görüyorum ve görülüyor. Şu kitaba hizmet ettiğim için. Siz de kazanacaksınız. Birlikte kazanalım inşallah. Rabbim Tebareke ve Teala Ehli Beyti Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aba-i kiramının, ecdad-ı kiramının, ceddad-ı kiramının, kıymetli atalarının, ana babalarının, nenelerinin, hepsinin isimleri hürmetine, mübarek cisimleri hürmetine, onların Allah'ın indeki faziletleri hürmetine, onların seçilmişlikleri hürmetine, hepsinin delilleri burada var. Cümlemizi affeylesin, mağfiret eylesin, razı oldu kullarına ilhak eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem. Arkadaşlar, bu kitap nereden temin edeceğiniz? Bizim sitelerimizde de adresleri var. Bizim sitelerimizde de var. Lale Gül dergisinin sitesinde de var. İşte efendim, hepsi burada.com budur dedi. Oralarda bu kitaplar arz ediliyor. Tuana Çarşı'nın sitelerinde arz ediliyor. Aşağı Bağdat yakın. Arayana, merak edene de bu kitap çok yakın. Kapısına kadar biliyorsunuz. Bu zamanda internetler vasıtasıyla şurada burada kolaylaştı. Kapısına kadar getiriliyor. Rabbim Tebareke ve Teala okuyup faziletlerine itikad edenlerden eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesira. Elhamdülillah.